Мік і прык. У нас з сястрой ёсць коцікі. Мы называем іх Мік і прык. Хаця насамрэч іх завуць Мікін ды Прыкін. Прыкін мой, а Мікін Мар'янін. Яны выглядаюць амаль аднолькава, бо яны блізняткі. Звычайна ніхто не можа іх адрозніць, толькі наша сям'я ведае, хто дзе. Яны шэра-чорныя ў палосачку, але прык крыху шарэйшы, чым мік, і жвавейшы. Мар'яна, вядома, лічыць, што мік прыгажэйшы. Ой, колькі мы енчылі ды клянчылі, каб у нас з'явіліся мік ды прык. У бабулі ў вёсцы быў адзін коцік, які аднойчы заснуў проста ў мяне на каленях. І тады я ціхенька прасядзела з ім амаль цэлую гадзіну. Тады мне вельмі захацелася коціка. Я вельмі прасіла маму і тату, і Мар'яна таксама. Ну, калі ласка, ну, можна нам коціка? Ну, калі ласачка? І навошта вам гэты коцік? Пытаўся тата. Не ведаю, але я вельмі хачу, адказвала я. Ты сам ведаеш, як гэта, калі моцна хочаш. Ты ж сам вельмі хочаш матацыкл, я ведаю. Тата любіў глядзець на матацыклы. Распавядаў, якія яны бываюць, і заўсёды паказваў, калі бачыў нейкі надзвычай прыгожы. Ката ў горадзе трымаць не вельмі добра, казала мама. Жывёла мусіць жыць на волі, а не ў кватэры. А мы ж жывём не ў цэнтры, запярэчыла Мар'яна. Можна выгульваць яго на гары, хай бегае там ды лазіць па дрэвах. Кот жа не будзе сам выходзіць на двор праз дзверы, ды яшчэ ісці па пад'ездзе, не згаджаўся тата. Ну, я буду выходзіць з ім гуляць. Ну, татачка, ну, калі ласка. Ай, не ныйце, рашучым голасам спыніў нас тата. Але мы з Мар'янай ўсё адно не спыніліся. Ну, не тады, канешне, але пазней. Як толькі мы бачылі, што тата з мамай у добрым настроі. Я пакідала паўсюль закладкі для кніг з коцікамі. Там, дзе тата з мамай маглі іх убачыць. А калі мы былі ў гасцях у кагосьці, у каго быў коцік, то я вельмі доўга сядзела побач з ім ды гладзіла, каб бацькі нарэшце зразумелі, як моцна я хачу мець ката. І вось аднаго разу тата прыйшоў да хаты з кошыкам, а ў ім сядзелі аж два коцікі. Мы падскочылі ад шчасця. Мама з татам таксама былі вельмі шчаслівыя. Калі тата працуе ноч, а ў дзень спіць, то хтосьці з коцікаў абавязкова ляжыць у яго на грудзях. Я ўжо нават не магу ўявіць, як мы жылі без катоў. Цяпер яны частка нашай сям'і, і кожны ў нашым доме ведае, як іх клічуць і што яны жывуць з намі. Калі хтосьці бачыць міка ці прыка на лесвіцы, то звоняць у нашыя дзверы. А калі каты хочуць выйсці, мы іх выпускаем праз акно ў двор. Прык ведае, якія дзверы нашыя. Часам ён заскоквае на ручку і драпаецца. Тады мы яму адчыняем. Аднойчы, праўда, ён прабег на адзін пралёт вышэй ды драпаўся ў дзверы Андэрсанаў. Прыкін не ўмее лічыць, кажа тата. Я больш за ўсё люблю, калі Прыкін ляжыць ці спіць са мной. І ён такі тёпленькі. У яго такая мяккая ды прыемная поўстка. Я занырваюся тварам у яго жывоцік, і як жа смачна ён пахне. Пэўна, вельмі прыемна, калі ў цябе такая шчыльная мяккая поўсць. Часам я цалую падушачкі на яго лапках. Яны нібы ручкі, і я адчуваю, якія яны цёплыя, калі ён гладзіць лапкай па маёй шчацэ. А калі ён запаўзае да мяне пад коўдру, там становіцца горача, як у лазні. Часам прык кладзецца мне на жывот, глядзіць мне ў вочы ды гучна-гучна муркоча. Ён такі мяккі, вельмі, вельмі. Я так яго люблю. Хаця ён, канешне, крыху цяжкаваты, таму я звычайна соўваю яго з сябе праз колькі хвілін. Тады ён скручваецца клубком, утульна ўладкоўваецца побач і вуркоча. І мы імгненна засынаем.